حضرت یہ بتائیے کہ شیخین شیخان صحیحین اور صاحبین سے کیا مراد ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخان، اور احادیث مبارکات کے دو مشہور مجموعے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو مشہور شاگردوں حضرت سیدنا امام محمد اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صاحبین کہتے ہیں. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.